brzmi to miejsce, a jest to utwór zatytułowany Po lesie. tak grał kwartet Adama Bałdycha w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po lesie. To nagranie pochodzące z 20 października 2019 roku. Zostajemy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jednocześnie przenosimy się w czasie. Jest 27 listopada 2016 roku. To był listopad 2016 roku i ich interpretacja klasyka Leonarda Cohena Alleluja. Wrócimy jeszcze dziś na ten koncert w Trójce na pewno. Tak świętujemy urodziny Adama Bałdycha w audycji Mało Obiektywnie. Thank you. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Zostań w domu z Trójką. zgodnie z zapowiedzią wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest 27 listopada 2016 roku. Na scenie Adam Bałtych i Helge Lien Trio. Ja już Państwu dziękuję za spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mam nadzieję, że usłyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu, z wtorku na środę w programie Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Thank you. Thank you.